Kom en neem mijn hand en vlieg met me mee naar de zon. Vlieg nooit alleen, want pas samen zijn we één. Kom en neem mijn hart en luister naar dit lied. Alleen ben je nooit vrij, dus blijf dicht bij mij. Huilend hart, kom en maak je vrij. Vrij van alles, vrij en blij. Het paradijs is echt dichtbij. Dus kom met me mee en maak je vrij. Kom en neem mijn hand. Dan gaan we samen op reis. Eens dan ben je vrij. Vrij ook van mij. Huilend hart, kom en maak je vrij. Vrij van alles, vrij en blij. Het paradijs is echt dichtbij, dus kom met me mee en maak je vrij.